most a férjem akarom beavatkozni a lakásnál, és megengednének a harmadat. Addira már érdemes lenne azt tanulni. Még egy kört? Olvastad az új telexiket? Nem. De még nem is mondtam. Mióta nem olvassák fel nekem, azóta nem követem a híreket. Mióta szünetem van meg, felfedeztem más műsorokat is, és egész jó. Végig tudnak mondani egy egész mondatot vágás nélkül. Kezdtem megszokni. Bár, de a digitális polgári körök, hát az akkora húzás volt, a Lipsik se tudtak rá semmit reagálni, egy rossz szavuk nem volt róla, olyan húzó neveket hoztak, akkora zsenialitás. Azt én is olvastam, de nem tudom eldönteni, hogy mit gondolják róla. Azóta nekem is problémám van a saját véleményformálással. Én nem vágom a sztorit, most akkor kiment, kinek? Én úgy tudom, hogy a Hatházi húzta rá a kormányt a biztonsági őrre, és fel akarta borítani az autójával. Ha most oltásnapja akar járni. Ha a kis hamaját akar átrogáltat, és megnézitek a Merkur árását, rájöttek, hogy ennek rohadtul semmi értelme nincsen. Belétek nyomják a csippet, azt kezdetek be az oltás után. Azt hallottad, hogy a Dókmen is most kapott egy digitális polgári kör? Szerintem tök király, hogy így rapperek is benne vannak a közéletben. Nagyon menő, meg a Viktor is elment hozzá, és tök jól felkérdezte őt. Nem is értem, akik azt mondják, hogy a főnök nem mer elmenni ilyen szabad sajtokba. I'm not even close to the finish, just scratching the surface. Turning my L's into winnings, I've been the one since the beginning. No days off, I go so hard in the paint. Putting that work in this pain, I'm quick. I left no crumbs, you know I ate. I'm pushing the limit, like get out the way.